ni sur la terre, ni sous la terre, ne puis ouvrir les livres ni les regarder. Un jour je plairai beaucoup de ce que personne ne puis trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des meilleurs me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, avec qui pour ouvrir les livres et cesser de sauver. La réponse. Yozali elongalangai, na komisi yozambe nanga, kumama na yomokonzi nanga, Yesu we, Yahweh kumama, Yahweh nangai. Yozali elongalangai, na komisi yozambe nanga, kumama na yomokonzi nanga, Yesu we, Yahweh kumama. Bato balakisaki ngai bolingo na mokili, me ezalaki nde yango te. Kasi na nzela na yo nde namoni bolingo ya solo, okabaki bomonoko na ngai. Yozali libanga na talo, libanga babwakaki na batongi, yango nde likonzi ya ndako, Yesu we, Yahweh kumama. Yozali libanga na talo, libanga babwakaki na batongi, yango nde likonzi na ndako, Yesu we, Yahweh kumama. Papa bangu na basambwa Yahweh kumama. Ata bafingi batoli, ata batongi baseki, nalapinda ina Yesu nakoki kozonga nsima te. Ata bafingi batoli, ata batongi baseki, nalapinda ina Yesu nakoki kozonga nsima te. nzambe na bomoi tala eyano ya ba oyo tolandi yo nkolo eloko moko te ekokabola biso na yo tika te miso na biso etombola makaka epai na yo yopesi ngai yo nosolo yaya mokota yake epai na yo bongo azonga maboko pamba yesu e yawe kumama liseyo motema na nga nde yo mutomemaka mpo simbaka yango liboso na mikakatano nyonso nakolemba te yo longa merci